dit John Jay, moi je m'en vais pas mais tout mon anga vraiment balbi pour aller nazar ta malam nazar colia malam pour nazar pas naio hein ce mibane bango balingo se débrouiller et tel bango biso do sa vie na biso ita ya biso biso lu moi moyen biso gauche à droite ko ki alors ngai sofi na lembi na mituna ya paninga bako sala nyoso pona bebao ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akoluka kosala nyoso po bosuka mon mari est capable c'est qu'elle est amola tonanga na bomengo nanga Sofina lembi na mituna ya baninga bako sala nyoso pona bebao ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akoluka kosala nyoso po bosuka o mon mari est capable se kele ya mola tonanga na bomengo nanga Motoba baninga baka mwinenge na zwaka Zela ya mpoto ekoma kisasa na matete Kula nyosonga na kendaka Mombali nanga akoka Mombali ya kapable nyosonga zwaka Nalinga kaye onyo sona zwaka Natongina kona sasa moto baba Ninga baka muinenge na zwaka Zela ya poka ekoma kisasa na matete Mbula nyo songa na kendake Mbali na kakoka Mbali ya kapabe nyo sona zwaka Natongina kona sasa moto baba ninga baka mwinenge na zwaka Zela ya poto ekoma kisasa na matete mbula nyosonga na kendaka Mbali nanga akoka mbali ya kapabe nyosonga zwaka